إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tukiwa kwenye mwendelezo wa kitabu chetu Mukhtasar Ahadith As-Siyam Ahkam wa Adab cha shekhe wetu Al-Fawzan hafidhahullah wa ra'ahu, tukiwa kwenye karatasi ya 28 hadithi nambari 9 fi hukmi man akala au shariba nasiyan. Nadhani jana shekhe wetu alikuwa hapa na alikuwa anazungumzia bitafsil masala haya ya mtu aliyekula kwa kusahau au akanywa kwa kusahau, kashiria kwamba kuna khilafu baina ahli alilmi. Je, somo yake itakuwa imeharibika au itakuwa ipo salama? Tutatazama mapito aliyopita mashehe ambao msimamo ulikuwa ni kinyume na washehe alipokuwa anazungumza jana, nikasema wallahi alhamdu wa mindo dasa nitakuwa nalo kesho. Hebu tusikilize. Na hii ndio faida ya kwa tunazungurukiwa na watu tofauti, hivyo mtakuwa tunapata ilmu ya ziada kwenye kile ambacho ulikuwa umekuta unakifahamu. Kwa hiyo na wala utaposikia ni kutofautiana kwa baina ya ahli ilmi, huo unachotakiwa kukifanya usifikiria kwamba hiyo inakuwa ni kukuchanganya. Hapana, huko ndo kuelimika zaidi. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qal, kutoka kwa Abu Huraira radhi za Allah ziwe juu yake, qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man nasiya wa huwa saimun, ambaye atakayesahau wa huwa saimun hali ya kuwa amefunga, fa akala au shariba, akala au akanywa, bi maana amefunga alafu akawa ni mwenye kula au akawa ni mwenye kunywa hali ya kuwa kasahau, Mtume anasema fali utimma sauma, atakayefanya hivyo kwa kusahau fali utimma sauma, aitimize saumu yake. Fa innama, na hakika si vinginevyo, at'amahu Allahu, Allah ndio kamlishiza, wasakahu, na Allah ndio kamnyesheza. Muttafaqun alayhi. Hadithi tunaipata vizuri hivyo jamani. Man nasiya, atakayesahau, wa huwa saimun, na huku kafunga, fa akala au shariba, akala au akanywa, umeamka uko vizuri kabisa, ulikula daku ukaamka asubuhi, uko na saumu yako kwenye saa nne saa nne hivi, ukasahau. Labda ni mtu ambaye hana mazoea ya kufunga saumu, hanaga mazoea ya kufunga hata saumu za sunna, ndio huyo sasa sanne sanne akafikira kwamba hayuko katika mwezi wa Ramadhani. Kachukua chakula kala na kanywa. Mtu akamnabi, mtu kamzindua, imam, wewe ina maana ukumbika mwezi wa Ramadhani huu haukufunga? Je, nilikuwa nimefunga. Mtume anasema falyutimma sawma, huyo aitimize somu yake. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, na hakika si vinginevyo, hakika Allah subhanahu wa ta'ala kamlishiza na kamyosheza. Muttafaqun alayhi. Anasema Sheikh al-Sheikh al-Fawzani hafidhahullah, al-hadithu, hadithi hii dalilun ala anna, ni ushahidi ya kwamba man akala au shariba nasiyan, atakayekula au akanywa katika hali ya kusahau, fasawmuhu sahihun la naqsa fihi, saumu yake ni sahihi na wala haina mapungufu, wala ithma alayhi, na wala hana madhambi, na wala hakuna madhambi yaliyopo juu yake. Idh la qasda lahu fi dhalika wala irada, kwa sababu hakuna makusudio kwake na wala hakuna kutaka kwake, kwa sababu hana alichokikusudia wala hana alichokitaka yeye kwa kule kula na kunywa. Bal huwa rizqu saqahu Allah ilayhi, bali ni rizqi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimletea. Walihadha, na kupitia hivyo, adhafa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam it'amahu wa saqiyahu ila Allah ta'ala. Ndio maana ukamwona Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema ameigamiza kule kula kwake na kunywa kwake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba vimetokamana na nani? Vimetokamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad jaa fi riwayatin ukhra, na imekuja kwenye upokezi mwingine, fa inna ma huwa rizqun saqahu Allah ilayhi, mpokuja upokezi mwingine, fa inna ma huwa rizqun saqahu Allah ilayhi. Hii lafdhu imekuja kwenye Sunan ad-Darqutni, anasema fa inna ma huwa rizqun saqahu Allah ilayhi, hakika hiyo ni riziki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kamletea. Wa ma yakunu mudafan ila Allah, kile ambacho kitakuwa kimeigamizwa kwa Allah, la yu'akhadhu bihi al-'abdu, hato isabiwa kwacho kwamba ni kosa yule mja, li'annahu innama yunha an fi'lihi wal af'ali allati laysat laysat ikhtiyariyatan la tadkhulu tahta at-taklif, li'annahu innama yunha, kwa sababu hakika si vinginevyo vinakatazwa, an fi'lihi, kilichokatazwa ni kile ambacho atakuwa amekifanya kwa kutokamana na yeye kutaka. Wal af'ali allati laysat ikhtiyariyatan la tadkhulu tahta at-taklif, na matendo ambayo yanafanyika pasina kutaka kwa mtu, la tadkhulu tahta at-taklif, hayaingii chini ya kukalifishwa mtu. Wala farqa baina al-akli wash-shurbi al-qalil wal-kathir li'umumi al-hadith, na hakuna utofauti wa kile ambacho kilicholiwa kiwe kingi au kiwe kichache, li'umumi al-hadith, kwa unavyotazama jinsi hadithi imezungumzia kwa ujumla, wa hadithi imezungumzia kula na kunywa, kwa hiyo hakizingatii uchache wake wala wingi wake. Ulichokula kama ni kichache, kama ulikula ni kingi, maadamu ulikula kwa kusahau, falyutimma sawmahu, huyo mtu atimize somu yake. Akasema walaysa alayhi qada'un, na hakuna juu yake huyo kulipa, na hakuna juu yake kulipa, li'annahu umira bil itmam, kwa sababu aliamrishwa atimize. Wasamma wasamma alladhi yutimmu sawman, wasamma alladhi yutimmu sawman. Hawa hapo inaweza kaja wasamma alladhi yutammu sawman, na akaita kile ambacho kinachotimizwa ya kwamba ni saumu, bi maana saumu iliyotimia. Tumeelewana hapo jamani? Fali yutimma saumahu, atimize saumu yake, bi maana kile ambacho kilichotimizwa ni saumu yenye kuenea, haina mapungufu ndani yake. Ndio maana Sheikh anasema walaisa alayhi qada'un, huyo mtu hana juu yake kulipa, liannahu umira bil itman, kwa sababu huyo aliamrishwa atimize. Wasamma alladhi yutammu sawman, na kikaitwa kile ambacho kinachotimizwa saumu. Fadalla ala annahu saimun, fadalla ala annahu saimun haqiqatan, kika hadithi kafika inaonyesha kwamba huyo mtu kafunga uhakika, kafunga saumu ya uhakika. Waqad qasa alfuqaha, wana waelimu mafuqaha wakatilia kipimo, wakalinganisha ala alakli wa shurbi baqiyata almufattirati, wakalinganisha vile ambavyo vinavyomfunguza mtu vyovyote vile, wakaweka sambamba na nini, na huku kula na kunywa, kwa sababu vifunguzi vya somo vipo vingi. Kwa hiyo kama kimetajwa chakula, kula na kunywa, haina maana kwamba vingine haviingii. Kwa hiyo vyovyote vile ambavyo vitakuwa vinamfunguza mtu, ukawa umekifanya mchana wa Ramadhani kwa kusahau, ni dalili tosha kwamba kupitia hadithi hii vyote utakuwa umefanyaje, somo yako itakuwa ipo pale pale, na mwisho utakuwa hauna malipo, hautalipa. Li hadithin Abi Salama ibn Abd al-Rahman an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man aftara fi shahri Ramadan, ambaye atakayefuturu atakayefungua ndani ya mwezi wa Ramadan nasiyan, kwa kusahau, fala qada'a alayhi wala kafara, hana kulipa wala hana kafara. Akhrajahu Ibn Hibban wal Hakim wa sahahahu ala shart Muslim wa sakata anhu Adh-Dhahabi wa sahahahu al Hafidh fi al Bulugh. Unzuru minhat al Allam kwa mjalada wa 5 karatasi ya 50. Hadithi hii inasema man aftara fi shahri Ramadan, atakayefuturu katika mwezi mtukufu wa Ramadan nasiyan, kwa kusahau, fala qada'a alayhi wala kafara, hana kulipa juu yake wala hana kafara. Wa takhsisu al-akl wa shurbi fi al-hadith bi'i'tibari al-ghalibi, na kule kukhasisisha, kutaja tu kula na kunywa kwenye hadithi pasina kutaja vingine ambavyo vinamfunguza mtu, bi'itibari al-ghalibi, ni kwa sababu kula na kunywa ndio vitu ambavyo vinatokea mara nyingi. Kula na kunywa ndio vitu ambavyo vinatokeaga mara nyingi, haina maana kwamba haviingii vingine ambavyo ni vifunguzi vya saumu endapo mtu atakuwa amevifanya kwa kusahau. Wa takhsisu bilghalibi, na kukhasisisha kitu kwa kule kukithiri kwake mara nyingi, la yaqtadi mafhuman fala yadullu, bimaana hapa la yaqtadi mafhuman mukhalafa an-naymani, ni hivyo, fala yadullu dhalika ala nafyi al-hukmi amma hada, haina maana ya kwamba imepokonywa au imekataliwa hukumu kwa vile vingine vyote ambavyo havikutajwa. Tumeelewa hapo jamani? Haina maana ya kwamba vile ambavyo havikutajwa katika mufattirat haviingii, hapana, vinaingia, isipokuwa tu imetajwa kula na kunywa, kwa sababu ndicho kitu ambacho kinapatikana kwa wingi. Wa hadha al-hukmu fi as-sa'im fardun min afrad al-qa'idati al-'azimati al-'amati fi qawlihi ta'ala ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنا سمع الشيخ الفوزان في كتابه شتو هيكي. وهذا الحكم في الصائم نهي حكم يا kwamba atimize somu yake kwa yule mwenye kufunga fardhu min afrad alqaida, ni moja katika vingi vilivyo tajwa kwenye kaida hii ambayo ni msingi mkubwa ambao unakusanya vitu vingi kwenye kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema rabbana, mola wetu, la tuakhidhna, usituchukulii na ukatuuliza na kutuadhibu, innasina, kama utasahau au kaftana au utafanya kwa bahati mbaya au utafanya kwa bahati mbaya. Kwa hiyo hii kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ni msingi ambao chini yake yanakuja haya yote ya mtu kusameheka baada ya kuonekana kwamba amekula kwa kusahau na kile ambacho na ile saumu anatakiwa kufanyaje kuitimiza. Waqad sahha fil hadithi ash-sharifi anna Allah ta'ala qala ijabatan li hadha ad-du'a, imethibiti hadithi kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba kwenye kupitia hii kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala la tuakhidhna in nasina au akhtana, imethibiti hadithi sahihi ya kwamba Allah alijibia haya maombi yetu ambayo tulimuomba asiwe ni mwenye kutuadhibu kwenye kile ambacho tulichokisahau. Allah akajibu akasema qad fa'altu, nimekusikieni, nimekujibieni. Wa fi riwayati qala na'am, eti kwenye upokezi mwingine Allah akasema ndio, bimana nimepokea maombi yenu ya kutokuwa ninakuchukulieni kwenye vitu ambavyo mlivyo vifanya kwa kusahau. Wa hadha min lutfi llahi ta'ala bi'ibadi, na hili ni upole wa Allah juu ya waja wake. Wa taisirihi alayhim, na vile vile ni kuwatilia wepesi, ni uwepesi ulio juu ya waja wake. Wa rafi'i alharaj wal mashaqqati anhum, na kuwaondolea uzito kutoka mana na yale ambayo yatakuwa yamewakabili. Wa man ra'a sa'iman ya'kul, na ule ambaye atakayemuona mwenye kufunga ya'kulu, anakula au yashrabu au anakunywa, fi nahari ramadhana, nasiyan, katika mchana wa Ramadhan hali ya kuwa kasahau, wajaba alayhi i'lamu wa tadhkiru, ni wajibu kwako kumkumbusha yule mtu, kumfahamisha na kumkumbusha. Lianna hadha min babil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkari, kwa sababu utapofanya hivyo kule kumkumbusha na kumuelewesha ni katika mlango wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Wal aklu washurbu fi nahari ramadhan munkar, na mtu kula na kunywa katika mchana wa Ramadhani ni jambo lenye kuchukiza. Wanasi ma'dhur, na ule mwenye kusahau amepewa udhuru. Fawajaba i'lamu fi alhal, anatakiwa ni wajibu wa kumuelewesha fil hali, hapo hapo ambapo utapokuwa umemwona anafanya hilo tendo. Wa man iqtasala, yule ambaye atakayekoga au tamadhumadha au katia maji mapuani kinywani au istanshaka au katia maji mapuani, man iqtasala, ambaye aliyekoga, wa au tamadhumadha au alitia maji mapuani au istanshaka au alitia man iqtasala, aliyekoga au tamadhumadha au alitia maji kinywani au istanshaka au katia mapuani, fadakhala almaa ila halqihi bila qasdin, maji akajikuta yameingia kooni mwake bila qasdin, bila kukusudia, lam yasud sawmu, saumu yake yakufanyaje haikuharibika. Wakadhalika law tara ila halqihi dhubabun au ghubarun min tariq au daqiq au nahwi dhalika bighairi ikhtiyari, na vile vile mtu anaweza akakaa akajisikia vumbi imeingia, ameanza kwanza kutaja dhubabu, amekaa akasikia inzi imeingia ikafika hadi kwenye koo, au vumbi au unga. Mtu kwenye mashine ya muhogo amefunga zake, unga kajikuta umeingia kinywani. Bighairi ikhtiyari, pasina kuwa amefanya haja ametaka yeye, pasina kutaka kwake yeye. Lan yafsudu sawmu, sawmu yake haikuharibika. Liadami imkani taharruz min dhalik, kwa sababu haiwezekani mtu eti uepukike na hivyo vitu. Liannahu la qasda lahu wala irada, kwa sababu huyo mtu hana makusudio wala hana kutaka. Fahuwa kannasi, huo anachukua hukumu ya yule ambaye aliyesahau fi tarki alhamdi, kwa kule kuacha kusudi. Na yeye anafananishwa na mwenye kusahau. Kinachowakutanisha ni kitu gani? Kule kutokusudia. Wasalbi al-ikhtiyar, na kule kunyanganywa kutaka kwao. Aliyesahau hakutaka, si ndio? Kwa maana Allah kamnyanganya nini? Kule kutaka. Ndio maana akafanya lile kwa kusahau. Na huyu vile vile iliingia kinywani mwake, si kwa kusahau, kwa bahati mbaya. Allah kamnyanganya vile vile kule kutaka. Sheikh akasema wallahu a'lam, Allahumma waffiqna lima yurdika wajannibna ma'asika waj'alna min ibadika salihin wa hizbika al-muflihin wa'fu 'anna wa tub 'alayna waghfir lana wal walidina wa li walidina wa li jami'i al-muslimin.